على أعالي الفردوس مسكنه ومثواه قريش نك توبك سيدنا حمزة بن عبد المطلب دافو بوليفيرس ليب موي نك كارتي جي دافو مجو شانجي ndax quraish ci bopam dañu gis kené ah mbir yi nak mu ngi bëgg ëpp doolé sayyidna hamza ibn abdul muttalib tubna ta comme li imam ibn saq wax légui ci riwayaam bi ñu gis né manatu ñoo def nañu doon def sa su né loolo leen forcé nak ñu né nañ joxé la karo né quraish masula khalat masula bokku ci programam kene yonent bi alayhi salatu wassalam mérite na ñukoy neexal dedet kan du fi neexal dara dinem ji nako bayyi gisoon nañ bam ñewé biñuy gis méthode yi ba légui waxna na dinañ ci delu ci wat ye ba yonent bi alayhi salatu wassalam di wax seen yalla yu lu leen neexul comme niko imam ibn saq imam az-zuhri rahmatullah alayhi ma waxe quraish nan lañ def dañu dem ci abu talib bi bayti xam dal di koy menacer ba pare imposer ko ay mbir ne ko soit nga arreter ko mu bayyi limi def wala ñu déclarer ko guerre mom waye yaw ñu déclarer la guerre yow lolu na leer ñu nan de ñu ñew andil ko moy ne umar ibn al walid balegi dañuy ton teggu yonnati bi alayhi salatu wasalam do ñu won sax jaar ci mom dañuy jaar ci ki nga xamne moko don yir di abu talib andi umar ibn al walid nan ko alayha la'natullah alayhi la'natullah nan ko anhadu fatan bi makka ki moy ki gina am doole ci jeunu makka djel ko nga def ko dom ta jox ñu sa dom mbokk bi muy ali sahab sallam bu ko defé ñu ray ko moy ne dañ doon ñew ñom ñoo doon tek carte mais bi sayna hamza ibn abd al muttalib toubé nak ah légui ñu xamné légui mbir yi lu bari bu doon carte sans la won da naka 49 yi wala 50 yi nekatul seen lox kon nak ñu xamne kon legui dinañu changer méthode yi ñu doon utiliser duma yek rombu di saga ak yoyu lolu day xawa jafé ndax buñu ko défé amna conséquences yo xamanteni ni la tuhmadu uqba ay conséquences yo xamne limi indi ci limi conséquences yi mi indi day néfaste to duñu ko gëreum du neex ci ñun kon nak nañu xol lenen ci nonu ci lañu doon gissene suñu ci méthode yi nga xamné mom la kuffar quraysh ni doon utiliser ci la le ñëwé moy suñu nekkon suñu 10e méthode mo doon at targhib moy né légui dañuy neexal ay way kuffar yaangi neexal way ñu dal di ñëw ne legui dañuy neexal changer nañ méthode imam ibn abi shayba solona ak abd ibn humayd ak abu ya'la naka nonu al hakim wa sahhahu tamam wiral nako mom imam al hakim rahmatullahi alayhim an jabir ibn abdullah ñu jele ci sayidina jabir ibn abdullah ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma naka nonu imam al bayhaqi solona ak ibn asakir mais imam al bayhaqi ak imam ibn asakir mom ci sayidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in solo mom kon imam jabir ak imam abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anil jami' ñune ijtama'a nafarun min quraysh yawman faqalu unzuru a'lamakum bis-sihr wal-kahana wash-shi'r falyati hadha ar-rajul الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة كن إمام جابر بن عبد الله أك إمام عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم نونه mbolo ci kuffar quraish ni daño dajalo ben bes ñune nañu xol ci suñu bir ana kan mo gina xam njibar gina xam gisane gina xam poésie mu dem dikkel waajele suñu waaji yonnati bi alayhi salatu wassalam lañ doon wax duñu sax tuddu ci ku jaar ci turum ndax xébaati alladhi mom mi nga xamné farraqa dal dinay takale jamaa'atana suñu mbolo yi wa shattata amra dal di tasare suñu mbir wa 'aba diinana mu dal di ayibal suñu diine ji fal yukallimu bu ko defé mu wax ak mom wal yanzur ma za yardu 'alayhi mu khol laka lan lay koy dello mom lan la koy tontu après waye imam ibn saq mom muné ci lo xamantene ni riwaya bo xamné mom solo nako waye imam ibn al munzir tamit solo nako an muhammad ibn ka'b al quradhi mu jele ci muhammad ibn ka'b al quradhi رحمه الله عليه مم تابعي لون من ان عتبه بن ربيعه قال يوما وكان جالسا في نادي قريش والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده من مم روايه امام ابن اسحاق بي نك مم دا خمنه باب مرسل ak imam ibn al munzir ñu jëlé seen riwaya ci muhammad ibn ka'b al quradhi rahimahullah mun utbat ibn rabi'a dafa ma sa wax ben bes fekk mu ngi tok ci club ci grand place wa quraysh yoy fekk yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ngi tok ci benen wetu kaaba gi ci jakka ji mom kesse ñom ñu ngi nek fele yonnati bi alayhi salatu wassalam tok fele mom mo ne ya ma'shar quraish gis nañ ne bele ci riwaya be gaay ñoko désigner mom mo gina xam dakonté wul ñu désigner ko wala mom mu xalaat lolu fekk gaay tamit ñew diko désigner ne ko yaw demal nga wax ak mom mom nak mu ne len wala mu wax len li ba paré ñom biñuy gisé ne kan moy dem wax ak mom ñu ne ko nak yow mi di wax won wax wax gi yow yaay ki nga xamne nak ya fay dem ndax ya gina xam poésie gina xam njibar ak yoyu ya ko gina xam ako gisane bimu accé mom munelen fekk ñu tok ñom ñep wa quraysh munelen ya ma'shar quraysh yeen kilifaay quraysh yi mbolom quraysh yi ala aqumu ila muhammadin fa ukallima واعرض عليه امورا لعله يقبل بعضها فنعطيه ايها شاء ويكف عنا الله اكبر من موم عتبه بن ربيعه نين مبولم قريش است دو نين ما ماي ما ديم تي محمد عليه الصلاه والسلام ما وخاب ووم دال ديكوي بروبوزي اي مير يو خامتيني امانه لعله mu dal di ci nangu yenn wala lenn bu ko defé ñun ñu jox ko ci mu koy proposer lu ko neex légui lan moy nek retour bi ñom lan lañuy xaar ci yonnati bi alayhi salatu wassalam wayakufa anna mu dal di nak bayyi ñu moy dootu ñu waxati lu ñaaw dootu wax suñu yalla yi lu ñaaw ki xana dafa dof comme namako waxawon ci jotta yi weso djulit mano nek djulit bu tax ñuy wax loolul ne kufru dina taxaw sa kanam ndax xex yi am ci adina bi yeb xexu ngëm la nit ci day am luñu gëm ñeneen ñi gëm leneen neleen li ñeen gëm du fi taxaw loolu la di kuffaru quraysh ni ñom dañu bëgg lan ke yonent bi alayhi salatu wassalam bayyi li gina mag ci dinem ji mu bayyi ko moy lan di wote ci tawhid wetal len yalla mais dine l'islam ken dako meuna tuddu taw xoo tawhid tawhid moy dine l'islam l'islam ci bopam moy tawhid wetal yalla ñom ñu len bayil di wax suñu yalla yi kon moy lan liñ bëgg statu quo nekkal ci li nga nek comme nañ ko gissawon ci riwaya bu da'if bobu lakum dinukum waliyadin ne len gaay ñewon ne ko da ngay jaamu suñu yalla yi ak budé mano bay li ñuy wax di wax suñu ki légui nañ def ben lo xamné chacun day bayyi ben ci ay vérité yaw da ngay bayé wax suñu diiné yi légui yu baxul budé nak mano lool wé légui nañ def nga jaamu suñu yalla yi at ñun ñu jaamu sa yalla ja ba alcorane né dédé qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhir sura ñom kon ñu bëgg lan yonent bi alayhi salatu wassalam li tax yalla yoni ko lolu moy gennal bayil liñ la yoni li tax mission bi la yalla jox bayiko lolu rek lay tek wayakuffa anna xolam laaju leneen ma proposer ko ci lima koy proposer amana mu nangu ci len ben ci proposition yi ci kaw mu dal di ñuy bayyi suñu yalla yi dootu len wax lu ñaaw bayyi ci luñ nek ci suñu diine mami alors que kalimatu tawhid lan la la ilaha illa allah amul ben bur bo xamantene jaamu ko warna wala jaamu ko dina indi lor jaamu ko ay banex ak ngeureum ak lu bax rek lay yobbu bok te ñak ko jaamu di indi ay lor kudul yalla ñom melni dañ ne ko simpekul ci la ilaha illa allah lolu ba ci wote ñen ñi naan dañuy wote ci diine wala dañu bëgg l'islam soit plus présentable plus acceptable par la masse nañu dindi buñ fi waxati ay affaireu yéfé rek affaireu bokalé yoy buñ ko wax nañuy nek rek ci pensée yi hada dalalun mubin même bu né ki wax lolu yéné man na rafet waye yéné ju rafet xam xam mo koy tak mo koy centré dal di koy ceinturer bu ko défé yéné joju mana ag fum djem ndax yéné mom day melni bal bi nek ci bir pistolet bi gâchette bi lolou moy djef ji té djef ji yonnent bi alayhi salatu wassalam mo lay wan ni ngoy défé fek bezo ci gâchette bi lu sa yéné reuy lu bal yi mana percer mana for mana feuk mana ray mana jam jibier mu nek ci bir te yow nga ne gâchette bi duma ci beus mu da ngay son mais li nga bëgg do ci ag ñu bari nak lolo len di ray dañ nan sama yéné rafet na alors que jëfuñu nanguñu beus ci gâchette bi moy ñu ñew yonnent bi alayhi salatu wassalam wax len ni ñuy beus ci gâchette bi ngir seen yéné joju ag fam wara ag sino day mujju famu nek ci bir fofu falay dé ta du jariñ dara borom ñom ñu nan bu kenn waxati yéfer baña wax yéfer mbir yépp lañuy wax mu leer nañ sha'a man sha'a légui neexna ku mu neex waye naqarinako na naqariko mu naqari kenn manu ci tous lool lañ koy wax ak niñ koy waxe nak kon ñom ñu ne waji kon ubat ibn rabi'a mu wax len lool wa zalika imam ibn ishaq ne wa zalika lool nak hina aslama hamza te li xewul lodul ba hamza ibn abd al-muttalib dal di toube moy gis nga ko faru quraysh ni ñom masu ñu nangu mukk di négocier lodul bi hamza ibn abd al-muttalib di négocier moy di neexal ndax doon nañ dem di wax abu talib mais bobu du négociation bo xamné buma ñëwé yow amo droit bañ lima lay wax lool moy imposer dañ doon new di imposer mais ñew nangone ñun dañ koy proposer yo xamne amana mu nangu ci ben bu ko defé mu bayyi ñoo waxati dara mune wa zalika lolu hina aslama hamza mu ngi xew nak wax joju utbat ibn rabi'a waxon kuffar quraysh ni ba sayyidina hamza ibn abd al-muttalib dal di toube wara aw tanu gis ñom kuffar quraysh ni ashab rasulillah ndaw yonent bi alayhi salatu wassalam andando wam yi mom di sahaba yi radiyallahu ta'ala num yaziduna wa yakthurun di bari ñu bari di joge ci sen kan di fekki kan wu yonent bi alayhi salatu wassalam di duggu ci l'islam ba bari ñu tambale bari fa qalu biñu gisate xolaat jangat situation bi xamne mbir mi kon du dox ni malgré liñ def yeb gaay yi gina bari ta hamza ibn abd al-muttalib duguna ci diine yi kon ñu ne ko nak faqalu ñu ne ko bala ya abal walid ahaka ya abal walid faqum ilayhi fakallim demal ci mom bu ko defé nga wax ak mom li nga xamantene ni nak mom utbat ibn rabi'a dogena fi grand place bi nga xamne fala wa kuffar quraysh ni nekkon mu dox touti ci côté ci kaaba ci jakka ji de fofu haramul makki zadahu allah tashrifan wa takriman dal di dem fi yonent bi alayhi salatu wassalam togon mu ñew ba ci yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne ko yabna akhi ye yow sama doomi mbokk xolal wax ju neex yabna akhi yow sama doomi mbokk ñom ñi nga xamne xam nga utbat ibn rabi'a mo duma won bokon na ci ñi ginnono duma sayna abu bakr radhiyallahu anhu ba xametuñ won bakkan bi ci xar kanam doon bokon ci ñi doon tek ay fitna yaronte bi alayhi salatu wassalam tay mu ñew ne yabna akhi lepp nek kaddu yu noy kaddu yu neex ngir amadoué ngir man la xecc man la japp munako yabna akhi yow sama domi mbok innaka deug deug yow minna haythu qad alimta min as-sittati fil ashira min as-sittati fil ashirati wal makan wal makan fin nasab wa innaka qad atayta qawmaka bi amrin azim فرقت به جماعتهم وسفهت احلامهم وعبت الهتهم وعبت الهتهم ودينهم وكفرت من مضى من ابائهم منكو ياو سما دومي مبوك ياو دي نيكغا في نون فيغا خام فيغا xam nga fi nga bokku ci ñun ak fi ñu fété ci ñun bokku ci ñi nga xamantene ni borom honneur lañ nek ño xamantene ni ci fami bu liñ nan yah bu reuy ci wolof nga bokku waye tamit sa place ci suñu dekk bi quraysh kenn natable wu ko ak askan wu wi nga bokku ni mu magge wa innaka tayaw kat sama yow sama domi mbok alayhi salatu wassalam lay wax xat deug deug atay te dikkel nga andil nga qawmaka say nit bi amrin azim ci mbir mo xamne mbir mu yeme la farraqta dal di ngay takale bi ci mbir mi nga indi jamaatuhum way set lol rek li le li nga indi ni takale nga ci sen mbolo yi wasaffahta ahlamahum nga daldi doy dal sen khalat yi ak sen xel yi wa'atta alihatahum wa dinahum nga daldi ayibal sen yalla yi ak sen diine yi nek wa kaffarta nga yeferlo man mada ñi wesu min abaahim ci sen bayyi di wa quraish ya muhammad anta khairun am abdullah neko nak yow muhammad alayhi salatu wassalam anta khairun ndax yow ya gën am abdullah yow ya gën wala abdullah sa bay yak sa bay ku gën fasakata rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonnati bi alayhi salatu wassalam nopi tontu fa qala munako anta khairun am abdul muttalib boma tontul ci li yow ya gën wala abdul muttalib kom ko laj na la yak sa bay abdullah ku gën mom alayhi salatu wassalam mu nopi mu jall ak mom ci mam bi ci tegu mamam yow ya gën wala abdul muttalib fasakata rasulullah yonent bi alayhi salatu wassalam dal di nopi qala muneko fa in kunta taz'umu anna ha'ula'i khayrun minka faqad 'abadu al-aliha wa in kunta taz'umu annaka khayrun minhum fatakallam nasma' qawlak muneko budé nak da nga nek ko xamné da nga japp kené yow ya gën kené ñima la wax ni di sa baye abdullah ak samam abdul muttalib tudalé na ñenen riwaya bi ginn guduli waxnako abd manaf ndax yow ya gën wala abd manaf ndax yow ya gën wala qusay yoy yeb yonent bi alayhi salatu wassalam dal di nopi mo ne ko nak budene da nga japp ne ya gën ñi ñi bok ñola gën budene yow da nga japp ne ñi ma tuddu ñola gën say bay ak say mam xamal ne ñom kat faqad abadul aliha jaamu nañu suñu yalla yi ñuy jaamu ngay ngañ ñom jaamu ci lañ newon doon ko jaam wa in kunta taz'umu annaka khayrun minhum fatakallam nasma' qawlak bure nak da nga japp ne yow ya len gën ni ma tuddu ni waxal ñu deg la waxal ñu deg sa wax inna ñun wa quraish wallahi ñu mi wati yalla ma ra'ayna sakhlatan qat ash'am ala qawmihi mink ñom ku faru quraish ni ñu ne mune mu ngi wati yalla kene masuñu gis ko xamantene ni andina mbir mo xamantene ni ku moy ku nane dafa gaf quoi ku gina gaf comme yow mune ko lolu nala leer ne lolu la moy masuma gis ku melni ko xamanteni ni ku gina andi moy limu andi la koy wax ne mom limu andi gaf la ci ay ñoñam ke yow alayhi salatu wassalam hada qawlu jahil waxu ku reer deug ngi ndax li méthode la ci kuffar yi def dañuy ñew naan la comme lañ waxon yonante yalla salih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salati wassalam nan ko at kunta fina marjuwan qabla hada yow de ah salih de li de boko ndej nañu jaaxal yow de ko bokk gono yi ñi ñep yow lañ ci ginnono am yaakar ci yow sa avenir yow lañ ginnono ki ap yaakar ci yow kené ci gono yep seen yaw lañ ginnono am yaakar ci sa avenir bo ëndé li de dinañu jaaxal moy ñuy jaar ci bayyi nan ko mu nan ko mara ayna sakhlatan qat ashama ala qawmihi mink ma suñu gis xam nga sakhla moy doomu comme doomu xar wala nak yoyu dooru ma xarbo ak ki no tuddu way moy beuy doomu xara wala beuy moy dal goor wala jigen lay mune moy dañu bëgg wax rek nit ko xamanteni ni ku bokku nit ku bokku ci qabila ci tribu wala bokku ci ay nit ku gina ay gaaf ci ay ñoñam ke yow farraqta dal di ngay tasare jama'atana suñu mbolo yi wa shattata ta yow dal di ngay tasare dal di tas amrana suñu mbir suñu kaddu nekatul ben wa'ibta dinana tanak aybal nga suñu diine ji wa fadhahtana ta gatchel nga ñu fil arabi ci arabi arab yeb ñun lañuy ay way quraysh ñoo ñak fayda way ay way quraysh ak seen gones mune ye yow gatchel nga ñu ci bir arabi ñom kay ñoo gatchel seen bop yaronte bi alayhi salatu wassalam deglu ko muy continue mune mom kon wa fadhahtana ta gatchel nga ñu fil arabi ci arabi hatta tara fihim an fi quraysh sahiran wa an fi quraysh kahinan wallahi ma nantadhiru illa mithla sayhati alhubla an yaquma ba'duna ba'dan ilayka bisuyuf hatta nata fana ayyuha arrajul isma' minni اعرض عليك امورا تنظر فيها لعلك تقبل منها منا بعضها منكو كون وفضحتنا في العرب كون غاتيل غنيو تي عربي ب حتى طار فيهم ان في قريش ساحرا بمبير مي دال دي سيو خبار بي دال دي ملني لو ناو سين بير سيو فو كني تي بير قريش دي dafa am ab njabar kat bu mat bu fa nek mais lol kan moko def ñom la ñom ñoo wër ci dekk bi ku nek ñu ne la sahir la ba pare ñu ne lolou yonent bi alayhi salatu wasalam motax arab yeb legi mu tas ci dekk arab yi ak sen tribu yi sen village yi kené quraish dafa am ben njibar kat te li lepp sen jëfi loxo la wa anna fi quraish kahinan et que tamit ci quraysh dafa am ben gisane kat am jibar katou gisane kat muneko wallahi ñu ngi wat ci yalla ñun de duñu xaar ludul yuxu ko xamantene ni dafa eum kuy wosin ludul ñu jog ci yaw jeme ci yaw ak suñu jaasi nak ba ku ci nek ci ñun jeex munako nak ayyuha ar-rajul isma' minni nako yow waji muy alayhi salatu wasalam degluma ma dal di lay exposer garal la ay mbir yo xamantene ni amana nga am bo ci nangou fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qul ya abal walid asma' yonent bi alayhi salatu wasalam nako yaw abul walid waxal ma deglu la yonent bi alayhi salatu wassalam gis nañ sens xolal sens de l'écoute bi ñewul rek ne ko bu ma fonto man nek yalla wax ma lu leer nga nan ma samay baye ak samay ki buul continuer dag ko bi mi wax de ko deglu wax gi mu commencé wax yépp de gis nga bim nan ko nda ya gën wala sa baye abdullah ya gën wala abdul muttalib wala yoy yonent bi alayhi salatu wassalam lepp dafa ne tek muy sens de l'écoute di deglu waxtan fu mu amé wala discussion deglu len l'islam boko yoré da nga wara xam ni ngay def jarul di eppal wala di dag nit ni ndax mom ab fir'auna même bouré fir'auna deglu ko fa qul lahu qawlan layyinan لعله يتذكر او يخشى يونت يالا موسى على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام يونت بي سونو بورو سبحانه وتعالى دا نكو بو ديمي تي فرعون تلا انه تا بوم دا فا بيو سي كاو سوف waye limi beew nak bo fa deme fa qul lahu qawlan layyinan nang ko wax ju noy amana mu fatale ko delu si wat wala bok mu ragal yalla ci wax ju noy joy nga koy wax lol la mais yor deug rek jappale man duma deglu ken ba tax ñepp dawla fo nek nak bir jew wala di len duggu amul ben njari kon yonent bi alayhi salatu wassalam nako qul ya abal walid asma waxal yow abal walid muy utbat ibn rabi'a dakam talam mo don abal walid ndax dafa amon don du tuddu walid mom lu ñeukray badar mok utba mi ak shayba muy al walid ibn utbat ibn rabi'a shayba ibn rabi'a ak utba ibn rabi'a ñom lu ñeuk yone safara kérok badar kon muneko waxal ya abal walid yow domi wal yow bayi walid asma ma ngi deglu qala muneko yabna akhi yow sama domi mbok in kunta inma turidu bima jitta bihi min hadha al amri malan jama'na lak min amwalina hatta takuna aktharana mala muneko yow sama domi mbok proposition yi mala wax bu ñëk baangi bu reene da nga bëgg ci mbir mi nga fi indi dang ci bëgg sa objectif ci mbir mi moy da nga bëgg am alal ñun de zu'ama quraysh li kilifa quraysh paré nañu ngir dajaleel la ci suñu alal yi ba nga ëppalé ñu alal lol moy bu ñëk bi wa in kunta turidu bihi sharafa sawadnaka alayna hatta la naqta'a amran dunak deuxième bi moy boudé nak diiné ji yu bes ji nga fi indi dang ko fi indi sa objectif moy nga am nek kilifa ci ñun nek ki nga xamné yaay fété kaw ci ñun ak honneur nga ci bëgg ak téddangé dinañ la fal dinañ la def sang nga jité ñu ci suñu tégg la suñu kaw nga jité ñu ba duñu tuñu jël bénn décision loolul né yow dañ lay déglu hatta la naqta'a amran dunak do tuñu jël bénn décision ci dara ci mbiru quraish wolif la fek ding ko fek ta sa decision yow danaka mo fay epp doole sa voix lol moy deuxième wa in kunta turidu mulkan malaknaka alayna munako ñettel bi bu reene diine ji nga fi indi da nga bëgg liñ ci soxla moy nguur nek bour comme si ñu nan muhammad alayhi salatu wasalam roi de quraish sax ñu def la roi bour quraish def nañ le bour lu masula am quraish ñu def le bour malaknaka alayna ñu def le bour suñu kaw lool moy ñettel muné ko nak wa in kana hadha alladhi yatika ra'iyan la tastati'u raddahu an nafsika talabna lak at-tibb wa badalna fihi amwalana hatta nubri'aka minhu munako ñentel bi budene li nga fi indi muy sa diine ji li nga ci bëgg moy li lay dikkel bok budé li lay dikkel dila indi ba tax ngay wax yi ngay wax dafa nek jinné bo xamné mom ngay gis ta manoko dello sonal na la ba tax ngay wax yi ta manoko dello manoto def ba dotu la dikkel dinañ la cherchel fajj kat yi wëreul la fajj kat yi dina mak ta nak dinañ yulli liñu am ci suñu alal yi duñu may ci lolu de suñu alal yeb dinañu ko def dinañ dépouiller suñu bop lu ne dinañ ko djel effort bu ne dinañ ko def ci suñu alal yi ba kéro ñu lay takali dal di lay takale ak mom ba nga wër budé ab jinné mo lu dugg fa innahu nahqat ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه او كما قال له مونكو ناخ كات امانه جيني مان ناي توپ بن غور لول ياغنا خيو دغوكو ديكو سونال وايي نيت نيت ني توپ تي رك ديكو ويرال ديكو اوتالوم باج بكره موي وير amna aw kama qalalu wala kom nim ko ko waxe amna ci yenen riwaya muneko mom utbat ibn rabi'a alayhi la'natullah daneko budene da nga beug ko xamantene ni ben jigen da nga beug soxna bu rafet dinañ set quraish boudé ay soxna yu rafet rek nga bëgg ci li ngay woté dinañ set quraish soxna ci fi gina rafet ci bir quraish ñu dal di la koy takka maylo quraish sannina ay kartam man mañ né quraish nakalna bakkanam ci bandi waye quraish mu ngi jëm ke wéru badar du feñ wéru jurom ñetti fan jur wéru fukk ñetti fan japp fukk jurom waye quraish mu ngi essayer ke jant bi du fenk ci proposition yi mu def yo xamantene ni alléchante et trébuchante ay proposition la yu neex waye day tarxisal moy ne japp nañ ne diine ji mom que yonnent bi alayhi salatu wassalam li wako taxo djok yonnent bi alayhi salatu wassalam dal di koy tontu mune imam ibn ishaq mune hatta idha faragha عتبه من عتبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بني خمانتني ني تي لا عتبه دال دي باري تي بروبوزيسيون مي ندم اك وخام دي ني سيدلو كوم ني ماكو واخا سانك ديغلو بيغا خامني موم لا يونتي بي عليه الصلاه والسلام ديف ماي كو نوب با يونتي بي عليه الصلاه والسلام باي بام دانيلو كادوم deboul rek wax de dedet hatta idha farag bañ mi nga xamne na pare utba di utba ibn rabi'a alayhi la'natullah wa rasulullah tayyinat bi alayhi salatu wassalam yasma'u minhu mun ko don deglu bim gise mu pare ba nopi waxatul dara ñu tok ab dir qala lahu alayhi salatu wassalam ne ko aqad faragta ya ab aqad faragta abul walid neko ndax abul walid pare nga ci li nga don wax ci teggin yi mom alayhi salatu wassalam deful ben surso mer ni dañ may fonto mo way ñu may marchandé neew ko yoy yeen da ngeen do e bu len ma fonto yeen xana xamu ngeen ma yeen man ngeen di jema jënd dal ñuy wax ngeen may jema wundel bima jema soukeur dedet waxuko lol munako aqad faragta abul walid nax pare nga abul walid munako naam qala naam qala fasma' minni qala af'al yaronti bi alayhi salatu wasalam laj ko nax pare nga abul walid munako waw munako kon degluma ot banako mangi def li nga wax mangi lay deglu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bismillahir rahmanir rahim yonnati bi alayhi salatu wa salam ne ko kon deglu mo muy tontu lan la yonnati bi alayhi salatu wa salam di tontu alquranul azim kalam rabbih alayhi salatu wa salam kaddu borom bi subhana borom mom alayhi salatu wa salam mom lako tontu newuko gis ngi hutba dedet jawab bi gën ci jawab bi moy ka alquranul azim tontu bi gën ci tontu yi moy alquran suñu borom subha yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko kon degluma utba dal di tok diko deglu yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di jang alquran ne bismillahir rahmanir rahim حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم موم يونت بي عليه الصلاه والسلام دال دي كومانسي لي جانغ سوره فصلت يونت بي عليه الصلاه والسلام دي جانغ ايه بي دي جانغ سارو فصلت liko jang utba ibn rabi'a tek diko deglu wa alqa yadayhi khalfa dhahrihi mu'tamidan alayhima dal di jeul loxoy dal di koy sanni ca gannaaw ndig la ginnaw gi dal di ci jappandu di ci sukkandiko fa sami'a minhu ila an balagha fa in a'radu nelen ba yonent bi alayhi salatu wassalam dal di jang ba fimu agge fa in aradu ji sar bi yonent bi mom utba ibn rabi'a dal di japp fa amsaka utba ala fihi wa nashadahu arrahim an yakuffa an utba mbir mi alquran ji ni mu deme dal di koy dug gu jaxle bu jaxal nit ni jaxal ko mom ba mu ñew jël loxom yim teggon ci ginnaw gi tek ko ci gemmiñu yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di koy dagan dal di koy ñaan ci mbokku gi ñu bokku lien yi ñu am ci mbokko ke mu arrêté limi jang tellement manatu ko supporter ndax aya bi dafa nek décharge ci kaw wa quraish fa in a'radu bu ngeen dum moyo yen kuffar quraish fa qul wa khal yaw alayhi salatu wa salam anzartukum ma ngeen di khub sa'iqatan ki ab yuxu bo xamne misla sa'iqati 'ad wa thamud kom mbugal ma nga xamantene mo alak 'ad ak thamud mom nak bi yonnati bi alayhi salatu wa salam continue amna ci riwa yo xamne dañ ne fofu la yem amna yo xamne dañ ne ci sajda bi bi am ci suratu fussilat fala yem mom alayhi salatu wassalam kon yonenti bi alayhi salatu wassalam ne ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون

وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون صدق الله العظيم آية مجي مملى عليه الصلاة والسلام دال دي جانغال عتبة بن ربيعة ان شاء الله دينانيو غيس اي يي تي جتاي بي دي نيو بو سووي يالا كون بيمو اگے تي فيني جانغ با يمني تي سجود بي موم عليه الصلاه والسلام مو دال بي سجود ثم قال غيناو غي مون قد سمعت نخ دغ غي يا ابا الوليد يا ابا الوليد ما سمعت نكو قد سمعت ابا الوليد ما سمعت فانت وذاك فقال ما عندك غير هذا فقال ما عندي غير هذا بيمو باري بو سجود موم عليه الصلاه والسلام من عتبة بن ربيعة ناخ دغ nga ne ko deg nga li nga deg moy li ma jang ni abal walid fa anta wazak yangek mom yaw ak mom yene xol li mala jangal moy sama ton muné ko ndax amo lenen lo ma ton luddul li yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko awma lenen luddul li bi nga xamantene ni nak waxna lolou aya yoyu balañu gis Utbah ibn Rabi'a nakala delo quraish moy yi aya yi yonent bi alayhi salatu wassalam jangal ko mom lañuy gis la tañuy continuer ndax da ko deg lepp dooro continuer kon ñun balañu continuer li ci ag li ci teggu moy nañu xam insha Allah li yonent bi alayhi salatu wassalam jang moy lan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in